إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن يواتوا وجوى الله سبحانه وتعالى فإن من نظر إلى مخلوقات الله جل وعلا بوسعتها كيولي أماي أتقي تزاما يالي ألي يوم الله سبحانه وتعالى كوف نواكي وجد فيها وجدا جليا atafata katika kutazama huko kutazama kulikokuwa kwa wazi anna Allah ala kulli shay'in qadir kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila anachokiumba yeye ni muweza wa annahu ala kulli shay'in basir na kwamba yeye juu ya kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ni muoni yaqulu maula subhanahu wa ta'ala nasema Allah wal layli idha yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أنا أنزل الله سبحانه وتعالى لاني آيه أكي في يكناك كأم بميون قول وفي أم بذيات وقسيم والليل إذا يغشى نآفا أكناك وسيك فيني أنففنيك وإذا والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى نفي نعاف الله سبحانه وتعالى كناكو انشانا نمنا ونزو انجي نكو شموزا نكو نارا وما خلق الذكر والأنثى نعاف كناكو كيلا لشكيوم الله سبحانه وتعالى كتيك من أومنا من أنكه كش الله كسيما إن سعيكم لشتى حقيقة بتلوهينو نيني ونادام لشتى فيكو تفوتي تفوتي ذيكم بالمبالي عباد الله إني وجوى الله سبحانه وتعالى مكذي تزام آيهيز إذا الله سبحانه وتعالى منكو يقوون جام ولوازي كبيسة آليل ليشريا الإمام السعيد رحمه الله نآليل ليشريا الإمام ابن كثير رحمهما الله تعالى في تفسيريهما ولفسيما يقوم الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات متضادان الله سبحانه أمتاج كتك هذه آية ذيك في ويلي في ويلي في ليدي قوة كن يمجاك كن يمجاك الفوان تكو تجوسيك بياك وتاج مشانا نهيل اللوازي يقوان بأسيك نمشانا نبيت في ويلي بينك تفوتيانا كشاء الله فيها أكتاج بكسيمة وما خلق الذكر والأنثى نعنا في الله كناك كيلا لكيومبا كناك ونأومنا كناك ونأمك نهيزني فشميني هيزني فنميني كل طرف على حدة كلا كفان كلا انشينا سهم ياكي ونأوم أنا من بياكي نمنا انك في أنا من بياكي كيش وكثيما رحمهم الله تعالى الإمام ابن كثير يكثيما فأفعال العباد التي يكتسبوها متضادا أيضا ومتخالفا هيفو هيفو باسي فلأمباب الله رفو تفوتش بين يوسيكنا مشانا بين يمنا مومنا مننكه بل يكتفوتش رفو زيما إن سعيكم لشتا وحقيقة ما تندينو نيني ونادام يكم بالمبال تفوتي هل لناشرية يقوم أفعال العباد نمتلو يا واجه فيا أيضا التي اكتسبوها متلو أماي ولا يشوم لكو يفاني متضادة أي وكذلك أيضا مختلفة matendo yao pia yapo kinyume nyume, hawafanani hawa waja wa Allah subhana, matendo wanayoyafanya hayalingani, bali hata fadhila kati yao ziko tofauti tofauti, bali mukhtalifa, matendo yao yamekwenda kinyume nyume. Huyu anaolitenda sio huyu ambaye analitenda, nguvu anayotoa huyu sio nguvu hiyo anayotoa mwingine. Inna sa'yakum la shatta, hakika ya vitendo vyenu, hakika yale matendo mnayoyafanya nyinyi wanadamu, la shatta, yakum balimbali ibadallah. Jambo hili ndugu zangu ni jambo ambalo dhahara kaunan jaliyan, ni jambo lililodhihiri katika ulimwengu waziwazi ya kwamba mimi na wewe hatuwezi tukalingana katika a'malul birr, katika matendo yaliyokuwa mema, bali vile vile katika a'malul sharr, katika matendo ya shari, matendo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hatuwezekani tukalingana sawa sawa. Bali hata hivyo utakuja kuona katika matendo yaliyokuwa mema, Allah subhanahu wa ta'ala amelianza jambo hili kulitaja, min fawqi sab'i samawati, kunako kule kabisa katika mbingu zake za juu kabisa, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipojalia katika mbingu ya juu kabisa, alipowaweka kiramin barara, alipowaweka malaikatum muqarrabin, malaika waliokuwa karibu na yeye tafadhulan minhu wa ihsana, kwa kuwafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanya kwamba hiyo ni ihsani yake tabaraka wa ta'ala, akawafanya wakina Jibrail, akawafanya wakina Israfil na wengineo, hamala tala arshi, wale walioibeba arshi yake Allah subhanahu, akawafadhilisha kuwafanya kuwa juu kabisa katika mbingu ya saba. Bali sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala katika anbiyauhu wa rusuluhu, katika manabii zake na mitume wake, aliposema tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hawa ni mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'dahum ala ba'd, amewafadhilisha baadhi yao kunako wengine. Na ndipo katika manabii na mitume pakawepo manabii ambao wanaitwa ulul azmi, ni wale manabii watano waliotajwa katika suratu shura na waliotajwa katika suratul ahzab, tafaddulan minhu wa ihsana. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ya kwamba khalqo, viumbe vyake hawawezi kulingana kwa a'mal, hawawezi kulingana kwa matendo. Inna sa'ya kulla shatta, hakika matendo yenu yenye wanadamu, hakika matendo yenu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, la shatta, bali imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayoonyesha misili ya maana ya jambo hili, pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna a'mala al-insan kama aadini al-fiddati wal-dhahabi au kama qal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika matendo ya wanadamu ni misili ya madini ya dhahabu na fedha, ni misili ya madini ya dhahabu na fedha. Mkiyatazama madini ya dhahabu namna yalivyo tofauti na namna yalivyo tofautiana katika yalivyo tofautiana katika jauda wa niqaya, yalipo tofautiana katika uzuri, yalipo tofautiana katika hali duni na mbaya, Allah subhanahu wa ta'ala ameyatofautisha madini ya dhahabu na vile vile akayatofautisha madini ya fedha. Haya ndiyo mfano wa matendo ya wanadamu, waumini namna walivyo, hawawezi kulingana matendo, hawawezi kulingana himamuhum, hawawezi kulingana himma zao, hawawezi kulingana juhudi zao, hawawezi kulingana kujitolea kwao, hawawezi kulingana ilmu zao. Hii ni fadhlan min Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'alu ma'i لنأخذ العبرة من كتاب الله تبارك وتعالى في جانب من جوانب طاعة الله. Njoo tutazame katika sehemu, miongoni mwa sehemu zilizotajwa ndani ya Qur'ani zinazothibitisha utofauti wa watu, na hasa hasa katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Amri na Qur'ani imekuja, atii Allah wa atii ar-rasula, mtini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni amri ya Allah subhanahu kwa wanadamu, kwamba watakikana wawe ni watiifu, ni amru minhu, wawe ni watiifu kwa mula wao. yale maelekezo aliyoyatoa Mola wao unatakikana wayatii na wayafuate, bali wayatii yale ambayo ameyaelekeza Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Enyi waja wa Allah, pale Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alipoota katika usiku ya kwamba ameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ayyadhbah ibnahu, amchinje mwanaye Ismail. Ismail Ibrahim alayhi salam alipoamka asubuhi akamwambia mwanaye, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Baba anamwambia mwanaye, mimi nimeoteshwa, wa ru'yatul anbiya'i haqqun, na ndoto za manabii ni za kweli. Ibrahim anamwambia mwanaye ya kwamba nimeota mwanangu kwamba nimeamrishwa, nimeelekezwa nikuchinje. Fanzur madha tara, amru min Allah, jambo ameliota usiku. Asubuhi anaamka anamwambia faladatul kabid, anamwambia kipenzi wahida, kipenzi cha kwake kizuri cha mtoto ambaye alidumu muda mrefu pasi na kupata mtoto, Nabiyullah Ibrahim anamwambia mwanaye, nimeota usiku ya kwamba wewe ninakuchinja mtoto. Na baba wote wakakubaliana, mtoto akaridhia kwa kuwa ni amru min Allah, na kwamba hili sio jambo la matashi ya baba, sio maamuzi ya baba, bali hii ni amru min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaielezea habari yao waliposema, falamma aslama wa tallahu liljabin, falamma aslama, na pindi waliponyenyekea chini, maana yake khadhi'ina mutadhallilin, waliponyenyekea kutekeleza jambo la kuchinjana, baba kumchinja mwana na mtoto kukubali kuchinjwa na baba yake kwa kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alipoliona jambo hilo kwa wao wawili, watallahu liljabin, na Ibrahim akamlaza chini mwanaye Ismail kwa ubavu wa kulia kwa lengo la kupitisha kisu na kumchinja mwanaye Ismail. Imekuja katika riwaya ya kwamba Ismail alayhi salam akamwambia, ewe baba yangu, nguo niliyokuwa nimeivaa hii kanzu, naomba ewe baba yangu uivue ili iweze kuwa ni sanda baada ya kunichinja. Falamma aslama, pindi waliponyenyekea kuifuata ta'atun min Allah, kuiti amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wanadainahu an ya Ibrahim, tukamuita, ewe Ibrahim, kad saddaqta ar-ru'ya, umekuwa ni mkweli wa kuitekeleza ndoto yako. Kad saddaqta ar-ru'ya, kwa hakika umeisadikisha ndoto yako. Inna kadhalika najzil muhsinin, hivi ndivyo ambavyo tunavyowalipa wanaofanya vizuri. Fa Allah subhanahu anasema, tukamruzuku wa fadainahu bidhbihin 'azim, tukamletea kichinjwa kilichokuwa kizuri. Undhuru ila hadhihi alhala, itazameni hali hii, hali ya kuchinja Ibrahim lam yataraddad, hajaweza kujirudi nyuma wala kusema ya kwamba iweje Allah aniamrishe nimuue mwanangu, nimchinje mwanangu hali ya kuwa nililia muda mrefu. Amru min Allah subhana. Hebu tazameni hali hii hii kwa Banu Israil, kwa wana wa Israeli pale ambapo walipoamrishwa na Musa alayhi salam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliposema inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara, enyi wana wa Israeli, Mola wenu anakuamrisheni mumchinje ng'ombe. Undhuru ila hali, itazameni hali ya wana wa Israeli. Fataawalu, wakaleta matendo mbalimbali ya ta'wil, wakaleta sababu mbalimbali, wakimtaka wajulikane ng'ombe wa namna gani, wa sampuli gani, wa rangi gani, mkubwa mdogo mpana, ila ghairi dhalik. Yote hayo Allah akamaliza akasema, wama fadhabahuha wama kadu yafalun, walipofikia mwishoni baada ya kuwa na usumbufu wa hali ya juu, fadhabahuha, wakamchinja yule ng'ombe, wama kadu yafalun, na walikaribia wasifanye hivyo, walikaribia wasitekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah akasema kunako haya matendo mawili, hadha baunun shafi, huu ni utofauti mpana kabisa, fi binisbati li sa'ati Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ameamrishwa kumchinja mwanae fauran, kwa haraka pale pale akaamua kulitekeleza jambo la kumchinja mwanaye. Na hao na Waisraeli, ilipokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumchinja ng'ombe, wao wakaanza ta'wili, wakaleta sababu mbalimbali na walikaribia wasimchinje yule ng'ombe. Hii ni utofauti wa wazi ya kwamba a'malu alkhairi, matendo mema baina ya waja yanatofautiana. Kuna wale ambao pindi ambapo inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwa ni waharaka sana kuitekeleza, na kuna wale ambao inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwa ni wachelewaji sana, bali wanakuwa wako nyuma sana, bali wanakuwa ni wazito kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله, إن سعيكم لشتى كما تلوين ويكتفوت تفوت مدبالي واتها ولنان كتهمة hawalingani katika pupa ya kuelekea taa, hawalingani katika pupa ya kuelekea matendo mazuri, pamoja na kwamba aya zimekuja zikisema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha, bali Allah subhanahu akisema wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, aya mbalimbali falyatanafasil mutanafisun fabidhalika falyatana wa bidhalika falyatanafasil mutanafisun, wakishindane wenye kushindana. Pamoja na aya hizo bado watu wanatofautiana katika kuyaendea matendo ya khairi. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu ambao himamuhum aliyah, pupa zao ni za juu sana kwenye kuziendea amri za Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kuyafanya matendo mbalimbali ya khairi. Kuna watu ambao Allah amewajalia ni watu wa haraka sana, asaimuhum, maazimio yao ni ya juu kupita maelezo. Ala kadri ahli al-azm ta'ati al-azaim wa ta'ati ala kadri al-kiram al-makarim, watu watofautiana katika maazimio. Kuna watu wanaweka maazimio lakini hawawezi kuyatekeleza kwa wakati, na kuna watu wasiyaweka maazimio basi maazimio yao yanakuwa ni ya juu na nia zao zinakuwa ni za juu, makusudio yao yanakuwa ni makubwa. Ibadallah, bali sahibu ibadallah, hebu tazameni katika watu ambao waliokuwa katika zama za Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pale ilipokuwa inatangazwa jihad, ilipokuwa inatangazwa jihad, namna watu walipokuwa tofautiana katika hali hiyo. Kuna wengine walikuwa ni watu wenye kujichelewesha, na kuna wale ambao walikuwa kama sahaba ni wenye azman kabiran, walikuwa na maazimio makubwa na walikuwa na maamuzi ya haraka sana kuziendea taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Unzuru ila ghazwati Mu'ta, tazameni katika vita vya Mu'ta, vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Waislamu ya kwamba vita hii viongozi wake watakuwa ni watatu. Mkiongozi wa kwanza atakuwa ni Ja'far, atakuwa ni Sayyid ibn Haritha. Kiongozi wa pili atakuwa ni Ja'far ibn Abi Talib, na kiongozi wa tatu atakuwa Abdullah ibn Rawaha. Akiolewa, akiuliwa Zaid ibn Haritha, akiuliwa Zaid ibn Haritha, bendera aikamate Ja'far ibn Abi Talib. Na akiuliwa Ja'far ibn Abi Talib, bendera aichukue Abdullah ibn Rawaha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam vita hii hakuhudhuria, likaondoka jeshi kwenda katika Mu'ta, sehemu iliyokuwa mbali na sehemu iliyokuwa na war shadide, ina hali ya ugumu sana, mahala palikuwa mbali, na zaduhum qalila, na idadi yao ilikuwa ni chache, na vyakula walivyokuwa navyo ni vichache. Masahaba kwa ujumla walikuwa ni 3,000, na Roma Arum walikuwa takriban watu 100,000. Vita ilipoanza, Allah subhanahu wa ta'ala faqaddara almaqadira, akaandika makadirio. Akauliwa Zaid ibn Haritha, alipouliwa Zaid ibn Haritha, bendera akaenda kuikamata Ja'far ibn Abi Talib رضي الله تبارك وتعالى عنهما alipoikamata bendera Jaafar bin Abi Talib ndani ya safu za Roma ndani ya mistari na barabara za Roma Jaafar bin Abi Talib alikatwa upanga na kukatika mkono wake wa kulia sehemu yake ya kulia ilikatwa bendera ile ikaikamata mkono wa kushoto radhi Allahu anhu lakini bado akaendelea kushambulia na kuliongoza jeshi katika kupambana na Waroma upanga ukamwangukia kwa mara ya pili ukamkata sehemu yake ya mkono wa kushoto Jaafar ibn Abi Talib hakuweza kuidondosha bendera sehemu zake hizi mbili za mikono zikaikumbatia bendera akaingia ndani ya safu akaingia ndani ya barabara akiongoza jeshi la Waislamu wakitafuta nusra min Allah nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala Jaafar ibn Abi Talib fastushhida shahidan pale ambapo wa Roma walipokuja kumkata katikati walimmegua katikati vipande viwili radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu hapo ndipo ambapo Abdullah ibn Rawaha alipokuwa akitazama hali ya Jaafar namna alivyokatwa mikono Jaafar ibn Abi Talib pale ambapo amekaa pembeni akitazama hali ile mmoja katika ndugu zake wa karibu akamletea nyama kwa ajili ya kula kwa maandalizi ya kwenda kuipokea bendera ya Jaafar ibn Abi Talib Abdullah ibn Rawaha alipoitazama nyama ile akasema famali bidunia ina nini mimi na hii dunia kunako hii nyama aliitupilia mbali nyama ile kisha akaiambia nafsi yake maneno mazuri akaiambia ya nafsi illa tuqtali tamuti ya nafsi illa tuqtali tamuti hadha imamul maut qad suliti ewe nafsi ikiwa hautauliwa kwenye uwanja huu basi jua tu mauti utakufikia wa hadha imamul maut qad saliti na hapa ndiyo hukumu ya umauti imeshafika hukumu ya umauti imeshafika wa ma kunta tamannaita faqad usiti wa ma tamannaita faqad usiti na kile ulichokuwa unakitamani tayari Allah ameshakupa in taf'ali fi'lahuma hudihi ikiwa utayafanya matendo waliyoyafanya Jaafar ibn Abi Talib na Zaid ibn Haritha hudithi utaongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Rawaha aliingia ndani ya safu akaenda kuipokea bendera ya Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum Abdullah ibn Rawaha فاستشهد شهيدا نيتي اليوليوا فمات شهيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم نمتوم لفقوة مدينة أكوامي مصحابا رأيت في الجنة نمئون لاني فيف وتوتات زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة يشربون من خمر الجنة يستكئون على الأرائك nimewaona Jaafar na wenzake wakiwa wanakunywa pombe za peponi bali nimewaona wameegemea katika vitanda vya peponi wakistarehe na hivi sasa wameuliwa ibadallah unzuru ila hadhi alhimma itazameni hii himma ilivyokuwa alia leo watu hawa wameamrishwa jihadu fi sabilillah wako wapi katika waislamu amri za Allah aqimu ssalata wa atu zakat isimamisha ni sala kuna watu hawasali na hali ya kuwa hii ni amri ya Allah na hii huku ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala bali watu wanasikia muadhini muadhini atoa kabisa adhana ndio anaichukua shuka yake na kuinyanyua na kujifunika na kujitia pamba katika masikio yake hii ni ishara ya wazi ya kwamba watu hawawezi kutofautiana hawawezi kulingana katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala bali ndugu zangu عبد الله بن مسعود نيبوكي روايه نا اثرا ويروى مرفوعا عبد الله بن مسعود انا اثري متاجو كما ني اثر مرفوع عبد الله بن مسعود انسمع يا كما ان الله قد قسم اخلاقكم كما قسق كما قسم بين ارزاقكم حقيقه الله سبحانه وتعالى امزغوا طبيعتكم كما alivozigawanya riziki zenu wapi katika akhlaq tabia na suluki na mienendo tumetofautiana kuna wale ambao pindi wanapokosea wayazalun Kuna wale ambao wanapokosea, wanapokosewa na kufanya ubaya, wanakuwa na hali tofauti. Na kuna wale ambao wanapokosewa, wanakuwa ni waharaka sana kusamehe. Wanasu, hadha hadhuhu malun, wadha ilmun, wadha kamakarimul akhlaqi, faiza rusikta khaliqatan mahmudatan, faqadi safaka mukassimul arzaqi. Watu wanatofautiana. Kuna mtu amefunguliwa mlango wa mali, kuna mtu amefunguliwa mlango wa tabia njema, kuna mtu kafunguliwa mlango wa mali na akhlaqi na ilmu, vyote amevikusanya. Na kuna yule katua kimoja, kisha mshairi akasema, fa idha ruziqta khaliqatan mahmudatan, ukipewa tabia iliyokuwa njema yenye kuhimidiwa, fa idha ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi, hilo ndilo chaguo alilokupa Allah subhanahu wa ta'ala, mgawanyaji wa riziki. Ibadallah, nimalize hutuba yangu, nimalizie hutuba yangu kusema ya kwamba ibadallah, roho za watu na tabia za watu hazilingani aslan. Kuna wale walioumbwa ni wapole na kuna wale walioumbwa ni wakali, na kuna wale walioumbwa baina dhalika kawama, wapo kati na kati. Faliyamal al-insana bima ya'malu, ayatende mwanadamu yale anayoyatenda, asimlazimishe mwingine kuwa na tabia misili ya kwake. Pale ambapo yeye amefunguliwa tabia ya ukarimu, amefunguliwa karibu na tabia ya mapenzi, pale ambapo amefunguliwa tabia fulani miongoni mwa tabia njema, yeye chake ni kufikisha na kubainisha, wala asiweze kumlazimisha mtu, kwa sababu hii ndiyo amri ya Allah, inna sa'yakum la shatta. Kuna watu ambao wanaweza wakafanyiwa ihsani, wakafanyiwa mazuri na wakalipia ubaya. Wako watu wako hivyo, unamfanyia wema, unamfanyia mazuri, anakulipiza mabaya. Na hili ndugu zangu lina mifano mingi sana. Natoa mfano mmoja uliotajwa katika tarehe ya mji wa Yemen. Mmoja katika vitabu vilivyokuwa vinataja muluku ya Yemen, wale wafalme na watawala magavana waliokuwa wakitawala nchi ya Yemen. Pale ambapo Mturuki alipokuwa anatawala katika hii ardhi, na yeye dola lake la Uturuki ndio lilikuwa dola ambalo linalotuma watu kwenda miji mbalimbali, lilimteua bwana mmoja Yahya, jina lake ni Yahya, likamfanya kuwa ni amiru wa mji wa Iraki. Huyo asili yake ni Yemen, likamchagua kwamba yeye awe ndio amir, awe ndio gavana na msimamizi wa nchi ya Iraki kipindi kile. Huyo bwana alipokuwa katika nchi ya Iraki, Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani, lakini neema min Allah, akahamishwa na kuletwa katika mji wa Yemen, akawa ni mtawala na ni gavana wa miji ya Sanaa na pembezoni mwake. Ndugu yake mama mmoja alifanya baadhi ya makosa, akaenda kuhukumiwa Iraki, akaenda kufungwa Iraki, na jambo lake lilikuwa linapelekea mtu huyu auliwe. Ndugu huku yeye ni amir, ni gavana wa mji wa Sanaa, na kaka yake au mdogo wake amefungwa katika nchi ya Iraki. Huyu bwana alifanya kila namna ndugu yake atoke kwenye magereza ya Iraki. Alipambana kufanya ihsani, wema mbalimbali, kuweza kumtoa ndugu yake wa damu, baba mmoja mama mmoja katika nchi ya Iraki, kwa mambo mbalimbali aliyoyafanya. Faqaddar Allah, Allah akakadiria kwa ndugu yake akaachiwa, baada ya kuwa alistahili kuuliwa. Akatolewa katika mji wa Iraki, akaletwa katika mji wa Yemen, kwa maana sehemu alipo ndugu yake ambaye ni gavana na ni amiri. Unzuru ya hali nasi wa tofautihim, tazameni hali za watu na tofauti za watu. Aliyetolewa gerezani ameletwa katika mji wa Sanaa, ambao ndio mji msimamizi na kiongozi mkubwa ni kaka yake, alifanya vitimbi na akamuua ndugu yake, yeye ndo akawa ni amiri wa eneo lile. Akamuua ndugu yake aliyemfanyia wema, akamuua ndugu yake aliyemfanyia namna ya kutoka gerezani. Alipomuua, kisha mamlaka ya Sanaa wa mahaula akayachukua yeye, na yeye ndo akawa msimamizi. Halu nasi hakadha, hii ndio hali ya watu, matendo hatuwezi kulingana. Kuna watu wana uwezo katika ilmu ya kuhifadhi Qur'an, kitabu cha Allah, kwa muda mfupi, na kuna watu wana uwezo kuhifadhi kwa muda mrefu, na kuna watu wana ufahamu thaqiba, ufahamu wa haraka mno kwenye kuyafahamu masaa'il. Na kuna watu ambao ni bufa, ni watu wachelewaji, ni wazito katika kuyaelewa masaa'il. Bali sio hivyo, kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewakunjulia baadhi ya mambo tofauti na watu wengine. Inna sa'yakum la shatta, usilazimishe la yule liwe la kwako. Ulifanyalo wewe ndio na mimi nilifanye, yule mwingine alifanye. La hasha, hii ni baulun shasi min qibali Allah jalla wa ala. Huu ni utofauti mpana utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaonyesha ya kwamba watu watofautiana. Na ndio maana janna, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ina milango mingi. Hajaifanya Allah subhanahu wa ta'ala pepo kuwa ni mlango mmoja au pepo kuwa ni sehemu moja. Ameitofautisha madaraja kulingana na watu namna walivyo, kulingana na matendo ya watu namna walivyo. Bali hata katika nor, katika moto vile vile, kuna madaraja yake, kuna matabaka yake. Kuna wale ambao wana matabaka makali, moto wao ni mkali zaidi, na kuna wale ambao kakina Abu Talib, ambao wao moto wao ni wa chini tu ya vikanyagio vya miguu yao. Fi dhahdah minan nar, yote hii inatuonyesha wazi ya kwamba unafon, watu wametofautiana katika tabia, wametofautiana katika himam, wametofautiana katika pupa, wametofautiana katika kuyaendea matendo ya kheri, bali hata kuyaendea matendo ya shari watu pia wametofautiana. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma, Allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma, Allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت السماء، قد قامت السماء، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.